إنك أنت إله مدعو ونستعين ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, tunayo furaha kubwa leo hii kuwatembelea ndugu zetu wa mtaa huu na wa nyumba hii moja katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, mtaa huu wa milango saba hakala vipatani. Hakuna lililotuleta hapa isipokuwa ni undugu wa Kiislamu. Undugu wa Kiislamu ni mpana sana kuliko undugu wa nasaba. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa, Waislamu wote ni ndugu. Ujambo lililotuleta hapa ni undugu wa Kiislamu ulio baina yetu sote. Ndugu zangu Waislamu, hii da'wa yetu ni da'wa salafia. Da'wa salafia ndiyo da'wa ya haki, ndiyo da'wa mubaraka, da'wa iliyoanza kuhimizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, halafu akafuatia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, halafu ndio wakafuatia masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in mpaka kufikia kwetu. Na da'wa hii mubaraka ni da'wa ambayo inaamrisha Waislamu wawe kitu kimoja. Waislamu wawe kitu kimoja, Waislamu wasitengane, Waislamu wasifarikiane. Msingi mkubwa wa da'wa hii mubaraka ni kwamba Waislamu wawe jamaa moja, kundi moja, wasiwe makundi mengi, kwa sababu makundi mengi ndiyo yanayoleta mfarakano baina ya Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha jambo hili katika aya Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala yakulu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane. Hii ni moja katika aya za Allah zinazoamrisha jamaa kwamba Waislamu wawe kitu kimoja, wasifarikiane. Na ndugu zangu Waislamu, kwa kweli Waislamu hawana sababu ya kufarikiana. Licha ya amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba Waislamu wawe jamaa moja, na hakuna sababu yoyote ya Waislamu kufarikiana, kwa sababu Allah ni mmoja, kitabu chetu ni kimoja, Qur'an, mtume wetu Muhammad SAW sote ndio kiongozi wetu, hadithi za mtume SAW ndizo mwongozo wetu. Kwa hiyo hatuna sababu ya kufarikiana katika ibada, hatuna sababu ya kufarikiana katika manhaji, hakuna sababu ya kufarikiana katika akida. Sote ni kitu kimoja, Waislamu ni ndugu, wanatakiwa wawe wafuate mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa jamaa moja, kwa sababu mfarakano na utengano ni chuki na uadui baina yetu. Ikiwa tutatengana, ikiwa tutakuwa vikundi vikundi, tayari hii inaleta uadui na chuki baina ya Waislamu, jambo alilokataza Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote na msifarikiane. Kwa jambo la kufarikiana ni jambo limekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akiamrisha jambo hili la jamaa, kwamba watu wawe kitu kimoja, wawe pamoja, wasitengane, yakulu nabii sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarda lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha, awa anaridhia kwenu mambo matatu na anachukia kwenu mambo matatu. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, jambo la kwanza ambalo Allah anaridhia kwenu ni kwamba mumpekeshe yeye na msimshirikishe na yeye kitu chochote. Antaabuduhu wala tushiriku bihi shay'a, jambo la kwanza ambalo Allah anaridhia kwenu ni kwamba mumpekeshe Allah kwa kumwabudu na msimshirikishe na yeye kitu chochote. Jambo la pili, wa antaatasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, mshikamane na kamba ya Allah nyote na msifarikiane. Hili jambo aliloliamrisha Allah na ndio jambo ambalo Allah analiridhia, hilo la kushikamana na kamba ya Allah bila kufarikiana. Tatu, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, mwanasihi wale ambao Allah amewatawalisha mambo yenu. Ni jambo la tatu katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia kwenu, muwape nasaha wale viongozi wenu, wakiwa wanakwenda vibaya, wakiwa wanakosea, muwape nasaha. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrahu, haya ni mambo matatu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia kwetu, likiwemo hili la jamaa moja, kuwa ni kitu kimoja Waislamu na bila kufarikiana. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema, ya ayyuhan nas alaykum bil jama'ati wat ta'a fa innaha hablullahi alladhi amarakum, enyi watu jilazimisheni na ta'a na jilazimisheni na jamaa kundi moja. Fa innaha hablullahi alladhi amarakum, kwani hiyo jamaa ndiyo kamba ya Allah aliyoiamrisha. Halafu anasema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, wa ma takrahuna fil jamaa khairum mimma tuhibbuna fil furqa, hayo mnaoyachukia katika jamaa ni bora kuliko mnaoyapenda katika furqa. Wa ma takrahuna fil jamaa khairum mimma tuhibbuna fil furqa, mnaoyachukia katika jamaa ni bora kwenu kuliko hayo mnaoyapenda katika furqa. Kwa jamaa ni khair, jamaa ni bora, hata kama kuna mambo ambayo mnayachukia katika jamaa ni bora kwenu kuliko hayo mnaoyapenda katika mfarakano mlio nao. Ndugu zangu Waislamu, tumefarikiana vikundi vingi sasa hivi hapa duniani. Waislamu wenyewe kwa wenyewe wamefarikiana vikundi mbali mbali, na kama nilivyosema, vikundi vinaleta uadui, vikundi havileti mapenzi. Hii amri ya Allah kwamba tuwe kitu kimoja, tuwe jamaa, hii ina maslahi mengi sana, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuumba na anajua maslaha yetu. Kwa ametuambia tuwe jamaa kundi moja kwa ajili ya manufaa na maslahi yetu, kwamba yanaleta upendo baina yetu. Kuwa kitu kimoja, kuwa jamaa, kunaleta upendo na upendano baina ya Waislamu. lakini mambo ya mtengano, mambo ya furqa, haya yanaleta chuki, yanaleta uadui. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea jambo la furqa anasema si katika sifa za Waislamu, si katika sifa za Waislamu kuwa wako makundi makundi wamefarikiana. Hizi sifa za Waislamu ni sifa za washirikina. Allah anasema wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Msiwe katika washirikina wale waliofarikisha dini yao wakawa vikundi vikundi, kila kikundi kinafurahia yale walionayo. Sasa hivi sisi tunafanya yale yale yaliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala ya kufarikiana na kuwa vikundi vingi vya Waislamu, jambo ambalo ni jambo linaleta chuki na uadui baina yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitahadharisha jambo hili la kufarikiana, yakulu nabii sallallahu alaihi wasallam فيما رواه أبو هريرة وكذلك معاوية رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ثم نسمى ما يهودي ولفريقيانا بكل 71 وكريستو مفريقيانا بكل 72 أمتي وانه أتفريقيانا بكل 73 كلها في النار جوتة لتكون موتوني إلا واحدة يسفقوا في كل كمونة. وصحابة وكموليزا متنكي كل جاني يا رسول الله قال الجماعة ni jamaa moja, hii ndio itakaokoka na moto. Hadi hiya firqatu najia, hadi hiya taifatu mansura, ahlu sunnati wal jamaa, ahlu ghuraba, as-sawadu al-a'zam. Hayo ni majina ya ahlu sunnati wal jamaa. Al-firqatu najia, kikundi kimoja ambacho ni jamaa moja, ndicho kitakachookoka na moto. Lakini makundi yote ambayo yameacha jamaa yanakwenda motoni kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi hii sahihi. Ndugu zangu Waislamu, ni jambo ambalo linatia motoni, jambo la kufarikiana. Jambo la kufarikiana ni moja katika sababu za watu kuingia motoni. Kama tunataka kuokoka na moto, tuwe jamaa moja kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Lakini makundi makundi haya yatatupeleka babaya, kama alivyoelezea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani akitahadharisha jambo la furqa anasema innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah. Wale waliofarikisha dini yao wakawa makundi makundi, wewe usiwajali. Allah anamwambia mtume wake lasta minhum fi shay, usiwajali, innama amruhum ila Allah, jambo lao la kuadhibiwa liko kwa Allah. Wale waliofarikisha dini yao wakaanzisha vikundi vikundi, wewe usiwajali, wewe usiwashughulikie. Baada ya kukataa amri za Allah na kufanya makatazo ya Allah, hawa jambo lao la kuadhibiwa liko kwa Allah. Ummu Salama radhiallahu anha, Ummul Mu'minin, Ummu Salama radhiallahu anha aliposoma aya hii akasema inna rasulakum bari'un mimman farraqa dinahu wahtadakum, mtume wenu ameepukana, yuko mbali na yule mwenye kuifarikisha dini yake akafanya hili. Inna rasulakum bariun mimman farraqa dinahu wahtadha, jambo la kufarikisha na kuanzisha vikundi vikundi. Ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo, masala haya ima ni ya moto au ni ya pepo. Ima mtu aende peponi au ende motoni kwa masala haya. Si mambo ya ushabiki. Si mambo ya ushabiki kwamba sisi tuwashabikia dawa hii na wengine washabikia dawa yao. La, si mambo ya ushabiki. Haya ni masala imma ila nar wa imma ila janna. Ufuate amri za Allah na mtume wake uende peponi, au ufuate makatazo ya Allah na mtume wake uende motoni. Kwa hiyo masala ni masala ya pepo na masala ya moto, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakiambiwa hivi Waislamu wanasema wale wanaifanya pepo iwe ndogo, wale kina nani? Na ni maneno ya Allah na mtume wake, tuambiwa ni sisi tunafanya pepo ndogo, tunatia watu peke yake, watu kidogo tuwatia peponi. Nani anaweza kutia peponi mtu katika sisi? Kuna mtu mwenye uwezo wa kumtia yule peponi na mwingine motoni? Sisi. Sasa hii ni katika kuchafua dawa. Maneno ya Allah, sisi tunazungumza maneno ya Allah, tunazungumza maneno ya Mtume na sallallahu alayhi wasallam, sisi tuanukuu. Tuambiwa sisi tuifanya pepo ndogo. Yaani maana yake nini? Tubadilishe maneno ya Mtume. Maneno ya Mtume yanasema kullu afina illa wahida. Sisi tusiseme hivyo. Tuseme vitu vyote vinapenda peponi. Tutafanya vipi hivyo? Yaani tumsemee urongo Mtume. Mtume kasema kullu afina, vikundi hivi vyote vina motoni isipokuwa kimoja. Sisi eti tutatakiwa tuseme ah, msiseme hivyo. Semeni vikundi vyote vina peponi. Sema wewe uzulie urongo Mtume na sallallahu alayhi. Mtume anasema mwenye kunisemea urongo fali yatabawa maq'adahu minan nar, man kadhaba alayya muta'ammidan fali yatabawa maq'adahu minan nar. Mwenye kunizulia urongo mimi kwa makusudi alichagulie mahali pake motoni. Baadhi ya maulama wasema hii fali yatabawa ay faqad tabawa maq'adahu minan nar, ameshajichagulia mahali pake motoni yule mwenye kunizulia urongo. Kwa hiyo watu wanadai kwamba eti sisi ndio tunaosema hadithi hii si ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi tuwafanya watu kidogo tu waingie peponi, wengine tuwatie motoni. Ni Mtume, sio sisi. Mtume anasema kullu afina, vikundi hivyo 73 isipokuwa kimoja, hiki kilichofuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Kwa hiyo jambo ni la hadhari, jambo la kufaridiana, jambo la kuacha jamaa kikundi hiki alichokiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, ambacho kinafuata haki, na haki ni aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Aljamaa, maana aljamaa ma wafaqa alhaqa alladhi kana bi alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa sahabatu. Hii ndio haki. Haki ni kufuata manhaj na aqida aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Ndio hiyo haki, ndio hiyo jamaa inayoamrishwa na Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Walidhali Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yakul aljamaatu ma wafaqa alhaqa wa in kunta wahdaka. Jamaa ni ile iliyowafiki haki, hata ukiwa wewe ni peke yako uko katika jamaa, wewe uko katika haki, wewe ndio jamaa. Aljamaa ma wafaqa alhaqa wa in kunta wahda. Kwa mtu anatakiwa afuate jamaa, jamaa moja hii aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Leo mimi si mzungumzaji, ni mukaddima tu huru. Muhadhir ni ndugu yetu Abu Umar Sheikh Qasim bin Umar, yeye ndiye muhadhir. Nimemtangulizia tu mukaddima huu kwa sasa hivi, nampisha ndugu yangu Abu Umar الشيخ قاسم حفظه الله فليتفضل مشكورا معذورا.